کیا کیسے ہی برے عقیدے والا عالم ہو اس کی تعظیم کرنا ہوگی؟ جی نہیں، یہ آداب صرف علماء حقہ کے ہیں، رہے علماء سو یعنی بدعقیدہ علماء، ان کی توہین کرنا ثواب. شیطان عالم بلکہ بہت بڑا علامہ ہے، فرشتوں میں واز کہتا تھا، مگر اب علماء سو کا سردار ہے. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ثواب ہے، حالانکہ اس میں اس علامہ یعنی شیطان کی کھلی توہین ہے. تو معلوم ہوا گمراہ عالم کی توہین جو ہے یہ کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.